Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Kære Janet Yellen, Mario Draghi, Lars Rode og alle I andre centralbankchefer rundt omkring i verden, hvad er det egentlig, I har gang i? Har I styr på det? Ved I, hvad vej vi skal? Og har I overhovedet midlerne, der skal bringe os derhen? Godmorgen og velkommen til denne mandag i Millionærklubben, hvor vi ser nærmere på centralbankerne, på den førte pengepolitik og debatterer, hvordan det alt sammen forventes at påvirke, ja, vores allesammens investeringer. Det gør vi sammen med dig, Lars Christensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er international økonom, stifter af Money and Markets Advisory, rådgiver og foredragsholder, forfatter og alt muligt andet. Og så er du ekspert i det her pengepolitik, som vi skal debattere i dag. Lars, de seneste års pengeudpumpning gør jo, at vi har talt om, at der har været en særdeles lempelig pengepolitik, men du mener jo sådan set, at den har været måske endda lidt for stram. Skulle den have været mere lempelig, eller hvad? Jeg vil sige, at centralbankerne for det første var meget lang tid om at komme i gang med at gøre det rigtige, og man har nok hele vejen igennem fumlet, men resultatet er, at vi i dag står der, at de store centralbanker, Federal Reserve i USA og ECB i Europa, nogenlunde rammer pengepolitikken, som de skal. Det vil sige, at de kommer til at levere de inflationsmålsætninger, kommer til at ramme de inflationsmålsætninger på omkring 2%, både i Europa og USA, inden for de næste par år. Så jeg mener sådan set nu, at nu vil jeg godt være lidt sød og rar, og nu synes jeg, at de endelig rammer den nogenlunde rigtigt. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan blive ved at gøre det i 2018 og 2019. Sød og rar, så kender jeg dig nærmest ikke, Lars Christensen, men velkommen til under alle omstændigheder. Velkommen til en anden Lars også, nemlig hr. Persson, vores porteføljeforvalter og teknisk analytiker her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til dig også. Hr. Persson. Ja. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til på de finansielle markeder, hvor børsklokken lige har lyttet for 6 minutter siden? Jamen, det er sådan lidt blandet faktisk. DAX er nede, Danmark er i nul, og det er de andre nordiske markeder også. Det er kun Norge, der faktisk er en lille smule foran 0,2. I Finland har vi haft en kedelig meddelelse tækkende ud her til morgen. Det var Metso, der nedjusterede forventningerne. Det var faktisk deres mineafdeling, der ikke gik så godt. Så vi er altså ikke helt i kap, og det vil nok danne sådan præcedens og ringe i vandet til de andre mineselskaber. Jeg kan se, at Sandviken er nede her fra morgenstunden på den svenske børs med 1%, hvorimod Metso, de var nede med 10% i øjeblikket, så det, puha, det er noget det der. Til. Og hvis vi lige kigger på FLSmidth, så er den også nede omkring på 2%, så lidt kedelig historie for minesektoren, selvom priserne jo egentlig stiger, og råvarepriserne er jo steget i et godt stykke tid, men det er ligesom om, der ikke rigtig bliver investeret i de her miner, i hvert fald ikke nok. Hvis man var mineselskab, så lidt kedelig morgen her på den front. Profit warning, altså ja. Fra finske Metso, det sætter sig altså selvfølgelig også i de øvrige mineselskaber. FLSmidth får en på puklen, også Lars Persson. Nu vi er ved profit warning, så fik vi jo altså også en profit warning fredag eftermiddag fra Danske Solar. Yes. Hvordan så det ud? Jamen det var også, det var jo alle de tilkøbte virksomheder, den faldt med 6%. Det var egentlig alle de tilkøbte virksomheder, der gik lidt halvskidt, altså der ikke var kommet op i omdrejninger. Om det var en manglende integration, eller man havde håbet på flere synergier, det er så langt nåede jeg ikke ned i materien, men jeg kunne i hvert fald se, at det var alle de tilkøbte virksomheder, man måtte afskrive lidt ekstra på. Og så er der det her BIM-projekt, som også er børsnoteret BIM, og så op i Sverige. Der havde man taget nogle gevinster sådan opskrevet, og nu skrev man den lidt ned, så det var vel egentlig bare, nu når man havde fejekosten fremme, så kunne man lige få fejet ud også i hjørnerne, så jeg tror, man skrev lidt ned på det projekt. Selvom aktien egentlig er gået okay, jeg tror, den er noteret på First North. Det er sådan et større projekt, man kører, som man så har valgt at børsnotere. Men lidt ærgerligt for Solar, der egentlig så ud som om at måske begynde at etablere en opadgående trend efter noget kedelig formation siden, helt tilbage i 16, sommeren 16, der har vi ligget omkring de der 350-380, og det er jo ikke sådan, altså, når man bare kører sådan, det er sådan ligesom at køre på sådan flat landevejstykke, ikke? Hvor der er enkelte bump indimellem, men ikke noget større. Så var den egentlig taget meget godt afsted fra slutningen af september, og havde brugt de der 400, og var lige kommet op i 420, men altså, det var den fest, så det var den fest, og ja. Der er altså ikke noget umiddelbart, der taler i din kurve til, at den skal væsentligt op eller væsentligt ned? Eller nej, hvad siger altså, du, den, nej, den lå faktisk til, at man tænkte, om nu er den ligesom kommet godt i gang, og nu har den fået ryddet op. Den har også integreret et nyt SAP-projekt. Det er altid, når man integrerer de her store økonomisystemer. Det har vi jo set flere gange før, at det driller på økonomien. Der er flere konsulenter indover. Det tager længere tid at komme helt ud i periferien af de små afdelinger og virksomheden og få det i... hvad kan man sige, lært ind til hele systemet og få varelæret til at arbejde sammen med bogholderiet osv. osv. Så det er jo egentlig ikke noget nyt, og det har de afskrevet på også tidligere. Men nu var det ligesom om, at nu tænkte man, nu var der gang i den. Vi havde så også lige, de sælger jo også sådan en del ud til Nordsøen, hvor de sælger ud til brugerplatformer og alt det her vedligeholdelse, og det var de også lidt ramt af. Men nu tænkte man, nu er olien steget lidt, så nu skal de måske nok have fornyet nogle skruer og nogle ting derude på boreplatformene, og der er lidt gang i byggeriet, så de sælger også elledninger og toiletter og kontakter og sådan noget. Så man tænkte jo egentlig, at nu gik det den rigtige vej, men så de her tilkøb, de har altså sat en lille kæp i hjulet på den her fremdrift, så det bruger man altså år 2017 til at afskrive på. Således nogle af nyhederne fra vores egne breddegrader. Hvis vi kigger længere vestpå, så var det altså også i fredags, vi fik skudt bankregnskaberne i gang fra USA. JP Morgan, Wells Fargo og BlackRock lagde regnskabstallene på bordet. De to sidstnævnte, altså Wells Fargo og BlackRock, det var lidt bedre end ventet, men JP Morgan, ja, det så altså lidt mere blandet ud. Mm. Den tenderende til den negative side. Lars Persson, lægger du noget i de her første bankregnskaber fra USA? Det, man skal måske til at lægge lidt vægt på, det er jo, at nu kan de måske tjene lidt på, at renten stiger. Altså, de får den gode gamle bankforretning igen, at man kan tjene lidt på nogle renter, som de måske ikke har tjent på i lang tid. Men det var egentlig sjovt, at det var egentlig JP Morgan, der steg, og Wells Fargo, der faldt, så sådan kan verden jo være så uretfærdig, men... altså, jeg synes egentlig, det går udmærket, de amerikanske banker, og det har jo egentlig vist vejen i noget tid. Selvom de har haft store afskrivninger, det er jo alligevel lykkedes dem at få pæne overskud og betale dividender til deres aktionærer, så de er vel stadigvæk on track. Nu må vi så se, hvornår vi rammer et isbjerg på et eller andet tidspunkt, men så længe vi er en pæn økonomi, og der er vækst i den, jamen så går det også godt for dem, så det er egentlig det, man skal holde øje med. Ikke? Og isbjerget, det rammer bankerne nok ikke i dag, det gør de i hvert fald ikke, fordi der er lukket på det amerikanske aktiemarked i dag. Det er Martin Luther King Day, altså helligdag derovre i USA, så vi må nøjes med at kigge på Europa, når vi skal vurdere, hvad vej aktierne skal. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er mandag morgen. Vi starter hårdt ud med at kigge på centralbanker og pengepolitik. Det gør vi sammen med Lars Christensen, som jeg har med her i studiet i dag. Lars Persson er også med, og Lars Svendsen har ham ringet med til sidst i udsendelsen. Du kan også blande dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så er du velkommen til at skrive ind på mio@radio247.dk. Du kan følge os på Facebook, hvor vi streamer live, men altså spørgsmål, dem vil vi meget gerne have ind på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, med flere af de store økonomier i hopla, så tyder alt på, at centralbankerne i hvert fald male med den brede pensel har opnået det, de ville. Men hvad så nu? Er de klar til at stoppe pengepressen, og hvad sker der egentlig, hvis de gør det? Lars Christensen, du og dit selskab, I følger jo centralbankerne ganske tæt over hele verden. I holder øje med, hvad der sker. I laver analyser på, jeg tror, du sagde 26 centralbanker, det er korrekt? Ja. Så dem holder I altså skarpt øje med. Vi står her i starten af 2018, og det ser jo egentlig meget fornuft ud med de store økonomier, Lars Christen. Skal de til at for alvor at ændre på den linje, de har kørt igennem de sidste mange år? Nej, jeg tror, at centralbankerne, hvis vi tager Federal Reserve, den største og den vigtigste, den amerikanske centralbank, så har man jo igen og igen brugt ordet normalisering, og 2016 var jo på mange måder et normaliseringsår, man tager renterne gradvist op, men man er ekstremt opmærksom på, at man ikke gør det for hurtigt, man ikke overrasker markeder og forbrugere og andre. Men samtidig har man jo så annonceret, at man med så at sige rulle sine kvantitative lempelser tilbage. I praksis betyder det, at man kommer til at trække likviditet ud af økonomien og sælge ud af sine obligationsbeholdninger, men man gør det i et tempo, som er som man allerede har fremlagt, som er velbekendt i markedet. Og derfor kan man sige, når vi nu står over for et år, hvor markedsforventningen er, at der kommer mellem 2 og 3 renteforhøjelser på 0,25 procentpoint hver, fra Federal Reserve. Så hvis man leverer det, så er der sådan set i princippet ikke tale om nogen pengepolitisk stramning, så er der bare leveret det, der var forventet, og det er allerede priset i markederne. Mm. Og så skal det i sig selv ikke give grund til nogen store skuld, hverken på de finansielle markeder eller for verdensøkonomien. Og det er sådan set vores udgangspunkt, det er, det er nok nogenlunde det, de kommer til at levere. Det, der er udfordringer, det som især Federal Reserve tænker meget på, og hvor vi har i de sidste par referater fra de såkaldte FOMC-møder, altså de pengepolitiske møder i Federal Reserve, de sidste par referater har vi haft antydning af, at der foregår en diskussion internt i Federal Reserve om, hvad gør vi, hvis det næste negative chok rammer? Mm-hmm. Altså, fordi det, som centralbankerne i virkeligheden bekymrer sig om, det er at sige, ja, lige nu skal renterne opad. Men hvis der kommer et negativt chok, så skal renterne ned igen, og så rammer vi det, som økonomer kalder zero low bound, så rammer vi nulrenten igen. Og hvad gør vi så der? Og der har Federal Reserve internt begyndt en diskussion om, skulle man måske ændre sin målsætning fra en inflationsmålsætning til måske en målsætning for prisniveauet. Altså, kan man forestille sig for eksempel, at priserne skal stige med 2% om året, som man har inflationsmålsætningen. Hvis man så kommer til at kun levere 1%, så skal man så levere omtrent 3% året efter. Det er noget af det, man diskuterer. Man har også diskuteret, om man måske skulle have en den her nominel BNP-målsætning, altså han tager en målsætning på væksten eller niveauet for nominel BNP. Så der foregår nogle diskussioner om, hvad gør vi det næste? Og det er virkelig for mig at se den mest interessante diskussion. Ikke så meget, om vi får 2 eller 3 eller 4 renteforhøjelser i år. Men der tror jeg egentlig, man har meget godt tjek på det. Det er, er der i virkeligheden en fundamental diskussion om hele rammen for pengepolitikken i gang i USA? Men Lars Christensen, som uafhængig økonom, tænker du så, at det vil være fornuftigt, hvis de ændrer på den her inflationsmålsætning? Også en lidt utopi at stå og kigge på de der 2%, som jo til sydlandet er så svære at komme op på. Ja, og det burde ikke være særlig svært, men et af problemerne, der er to dimensioner i den pengepolitiske diskussion. Et er, hvad er det for en målsætning, centralbanken har? Skal den ramme et niveau for prisniveauet? Skal den have en målsætning for ændringerne i priserne? Skal den have en målsætning for efterspørgselen, den nominelle efterspørgsel, altså nominelle BNP? Skal inflationsmålsætningen være 1, 2 eller 3%, eller skal den være 0? I Danmark har vi en målsætning for valutakursen, ikke? Vi har fastkurs over for euroen. Så det er den ene. Den anden diskussion er, hvad for nogle instrumenter skal vi bruge? Mm-hmm. Skal man prøve at styre renten? Og det er jo sådan set det, Federal Reserve har gjort. Eller skal man styre væksten i pengemængden eller i pengebasen? Og det har man altså også gjort. Og før 2008, der havde man et operationelt rammesæt, hvor man styrede renten, når man havde en inflationsmålsætning. Det var sådan overordnet set det, de dominerende centralbanker i verden gjorde. Federal Reserve havde sjovt nok ikke haft en inflationsmålsætning indtil 2012. Det har man så fået fra 2012. Men i princippet vidste alle godt, at man nok nogenlunde havde en inflationsmålsætning. Så der er en diskussion nu igen om både hvad for en målsætning man har, men også operationelt om, hvordan når man den målsætning. Og det er jo den, der altså foregår internt i Federal Reserve, så man kan sige, ja, pengepolitikken er på plads. Man kommer nogenlunde til at levere varen til en 2% inflation inden for de næste 2-3 år. Det ser det ud som om, at, i hvert fald efter vores opfattelse. Men hvad sker der, når der kommer et nyt chok? Det optager, vil jeg sige, heldigvis, tydeligvis beslutningstagerne i Federal Reserve. Den diskussion har vi ikke helt på samme måde i ECB, men man har den i hvert fald internt i Federal Reserve. Hvis nu man beslutter sig for at ændre den her målsætning, altså den debat, du taler om, den diskussion, som foregår derovre i FOMC, hvis de begynder at ændre på, ja, hvad skal man sige, fundamentet for det stykke arbejde, de jo laver på daglig basis, hvor stort en overraskelse eller et chok, tror du, det vil være for finansmarkederne? Jamen, jeg synes måske, det der er interessant i diskussionen, jeg tror ikke, at vi bevæger os væk fra 2% målsætningen, men det, som Federal Reserve taler om, det er, hvad gør vi i situationen, hvis der kommer et negativt chok, og renterne kommer ned igen? Skal vi så gøre noget midlertidigt? Skal vi allerede forud, så at sige, have fremlagt vores nødplan? Ikke? Det, der var problemet i 2008, det var, at da chokket ramte, så var der ikke en nødplan klar. Det, man taler om nu, det er, skulle vi prøve at formulere nødplanen lidt mere specifikt, så markederne allerede på forhånd ved, at vi ikke kommer til at fumle næste gang, det går galt. Det kan man i hvert fald godt bevæge sig i retning af. Det kommer nødvendigvis aldrig til at være godt, hvis der rammer et meget, meget stort chok. Men vi kan bevæge os den retning. Og det må man jo betragte som positivt. Mm. Men man må også sige, at centralbanker jo ikke er sådan nogen, der heldigvis går og ændrer målsætninger fra dag til dag. Fordi det skulle i virkeligheden jo gerne være nogle rammer, som vi kan forudse. Så det, vi taler om nu, det er fine-tune den ramme, der er nu. Og for mig at sige, så er det en sund intern diskussion, der foregår i Federal Reserve. Hvor den lander, det er svært at sige, men jeg synes, det er en sund diskussion. Ja. Og derfor bliver den måske også, den diskussion er på mange måder vigtigere, hvis vi som investorer er interesseret i, hvad der sker med vores aktier og vores obligationer over de næste 5 år, de næste 10 år, snarere end om Federal Reserve kommer til at sætte renten op 1, 2 eller 3 eller 4 gange i år. Men er det ikke mærkeligt, at der ikke var nogen sådan redningsplan? Altså sådan, eller var det bare, fordi vi kom så langt ud i ekstremerne, at de der redningsplaner, man kendte, når man slog op i lærebøgerne, de bare ikke rigtig virkede? Problemet er jo, at når det, der har været sket frem til 2008, det var, at renteniveauet jo har været generelt faldende, også før 2008. Det har det været af alle mulige forskellige årsager, blandt andet den demografiske udvikling. Altså, der bliver flere ældre. Flere ældre, de sparer mere op, eller i hvert fald i overgangen fra, at man bliver forladt arbejdsmarkedet, til man skal på pension. Der ændrer man sin investeringsadfærd. Der vil man godt have flere sikre aktiver, man godt holde flere obligationer, holde flere kontanter og færre aktier. Og den proces har været i gang, og det vi kalder den store babyboomer-generation, altså de amerikanere, der er født især i USA, eller altså amerikanerne, der dem, der bliver født efter 2. verdenskrig, en meget stor generation, ikke? De trækker jo sig tilbage, har jo trukket sig tilbage. Hvis du er født i 1945, så en gennemsnitlig amerikaner trækker sig tilbage, når de er 63 år. Det vil være at sige 2008. Og derfor er det heller ikke underligt, at der er sket noget underliggende med renteniveauet. Hvis centralbanken så styrer efter renten, og renteniveauet underliggende sådan fundamentalt er faldende, så når der kommer et chok, så skal man sætte renten under 0. Og det var sådan set det, der skete. Og der havde man ikke ligesom planlagt, hvad gør vi, når renten rammer 0? Der havde faktisk internt i Federal Reserve omkring 2005-2006 været en diskussion, som så egentlig blev fejret til siden, at det kommer ikke til at ske. Det er alligevel for fantasifuldt, at renten skulle ramme 0, selvom vi godt kan underliggende se de kræfter, der presser os nedad. Og det vi Federal Reserve jo i dag erkender, det er fundamentalt set, så er renterne lave i dag. De skal være lavere, ikke på grund af krisen, men på grund af den underliggende strukturelle udvikling i amerikansk økonomi og i verdensøkonomien. Og derfor det er det også noget af det, som vi har fremhævet, det er, jamen vi skal vende os til, at renteniveauet fundamentalt er lavere, end hvad det var for eksempel for 10 år siden. Og det har ikke noget med pengepolitikken at gøre. Det har blandt andet noget med demografien at gøre. Det er også noget med finansiel regulering at gøre. Globalisering og andre ting, som har gjort, at renteniveauet i dag skal være fundamentalt noget lavere, end hvor det var i 2010. Og det betyder, at centralbanker skal operationelt bruge nogle lidt andre instrumenter. Og det er den diskussion, som er i gang. Vi har besøg af Lars Christensen, uafhængig økonom og økonomisk rådgiver, debattør og alt muligt andet her i Millionærklubben. Lars, lad os lige, jeg ved godt, at du er en mand, som ikke ynder at sådan, forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det er jo et felt, som så vidt jeg forstår på nogle af dine blogs, at du mener, at man skal passe på med at kaste sig ud i. Men ikke desto mindre, så er vi jo nødt til at prøve at forholde os til det, fordi vi jo gerne vil investere også ud i fremtiden. Bare sådan helt lavpraktisk, renteniveauet i USA ja. I 2018, det forventer du altså bliver ved med at ligge relativt langt nede, måske med de der 2-3 renteforholdelser. Ja. Hvad kan komme til at ændre på det scenarie? Altså noget af det, vi jo... Som sagt, er vores prognose, at vi får 2 renteforholdelser i år. Og at det er tæt på markedsprisning, måske en lille smule mindre, end hvad markedet priser. Hvad kan ændre det billede? På opsiden, synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, at inflationsforventningerne er begyndt at stige relativt kraftigt på det seneste. Det er også noget af det, vi kan se i renterne. Det er det, der hiver de lange renter op på det seneste. Det er sådan set ikke forventning om renteforhøjelser, men altså fordi markedet forventer, at inflationen begynder at køre opad. Det er så i og for sig jo positivt, fordi så kommer man tilbage til, at man får de der 2% inflation, som er målsætningen. Og det er klart, at hvis det bliver ved at accelerere, så skal Federal Reserve gøre mere. Noget af det, vi jo har set siden 2008, det er, hvis vi kigger på virksomheder, på husholdninger, på pensionskasser og andre, så holder de utrolig meget likviditet. Ikke? En gennemsnitlig dansk virksomhed har meget, meget større kassebeholdning, end de havde i 2006. Det har de blandt andet fordi, at de har frygtet for fremtiden. Det har de blandt andet fordi, de har troet, at priserne ikke ville stige så meget. Hvis man begynder sådan generelt at sige, jamen, nu kommer der 2% inflation. Nu er vi ikke i risiko for at have deflation. Så skal vi begynde at se de der kassebeholdninger falde. Og det vil så jo i princippet svare til, at der bliver sendt flere penge i cirkulation, og det er i sig selv inflationært. Mm. Hvis der så at sige, det kommer det der sådan et mere sådan, jeg hader udtrykket, men sådan et ketchup-effekt af, at vi lige pludselig ændrer opfattelse af det fremtidige inflationsbillede, så kan det der skift komme hurtigere. Og så skal Federal Reserve jo altså rykke hurtigere. Jeg synes, der er begyndende tegn på, at vi måske er i gang med det. På nedsiden, jamen, der skal ske nogle fodfejl. Der skal være et chok et eller andet sted fra. Jeg har lidt svært ved at se det store chok komme fra USA. Jeg har i hvert fald pengepolitisk forstand, jeg har egentlig også lidt svært ved at se ECB lave kæmpe store fodfejl. Det, der måske bliver udfordring både for ECB og Federal Reserve, det er de cykliske elementer i økonomien. Hvis vi kigger på forbrugertillid, på industritillid, erhvervstillid, så kan vi se, at det accelererer relativt kraftigt, både i USA og Europa. Og normalt, så centralbanker, de bliver mere høgeagtige, når de ser det. Men der er den udfordring, at inflationsforventningerne, selvom de er begyndt at stige på det seneste, stadig er ganske lave. Så der er ligesom en konflikt mellem de langsigtede inflationsforventninger, og på den anden side, det cykliske økonomien. Og det kan godt være, at det cykliske økonomien skubber centralbanker til at reagere lidt hurtigere, end de egentlig burde gøre, givet den inflationsforventning der. Men jeg synes, de virker relativt under kontrol endnu. Så skal chokket komme et andet sted fra. Så skal det være noget finansielt. Godt nås, hvad det skulle være. Eller noget, der kommer et andet sted fra. Geopolitik. Hvis iranerne og saudiaraberne beslutter sig for, at de virkelig ikke kan lide hinanden og også går i krig med hinanden, så ved vi godt, hvor olieprisen er. Så er billedet helt andet. Men den... Og det er der, hvor jeg tit er skeptisk over for folk, der forudsiger noget som helst. Det er den type chok, der virkelig flytter markederne. Mm. Og dem har vi aldrig nogensinde været i stand til at forudsige. Nej, det er de der black swans, som vi måske ikke kan tale om. Nå, Lars Christensen, lad os prøve at hoppe lidt over til ECB, som jo altså også har særdeles stor betydning for, hvad vi går og kigger på her i vores andedam, og hvad vi skal investere i. ECB, som jo altså også kom ud med et referat fra møde i sidste uge, tror jeg det var, at de kom ud og så ligesom ændrede lidt på, at det ser ud som, de også er ved at ændre lidt på kommunikationen i forhold til, hvordan de taler rente og forventninger fremadrettet. Hvad betyder det? Ja, altså noget af det, som vi gør, det er, at vi laver hvad vi kalder et forward guidance indikator. Det, som centralbanker gør, og faktisk ECB kom ud og talte mere om, at de vil lave mere såkaldt forward guidance. Mm. Altså, hvor man går ud og fortæller verden og fagforeninger, forbrug og alle mulige andre og markederne, at hvad har man tænkt så at gøre i fremtiden? Og dermed prøve at påvirke forventningsdannelsen, sige, vi vil sætte renten op i den takt, eller vi vil gøre det og det, taler fremadrettet. Vi har rent faktisk prøvet at skære det subjektive væk, og prøve at og måske også disciplinere vores egen tænkning, hvis jeg skulle sige det fancy, programmere en algoritme til at læse sådan nogle pressemeddelelser. Det vi i princippet gør, det er, at vi tæller ord. Så når ECB eller Federal Reserve kommer ud med en meddelelse, så stikker vi den her meddelelse ind i vores regnmaskine, og så spytter den et tal ud. Og det, den simpelthen gør, den er, at den tæller, hvor mange ord, der er høgeagtige, og hvor mange, der er dueagtige. Hvor mange siger, at pengepolitikken skal strammes, og hvor mange siger, at den skal limpes. Mm. Og det gør vi ud fra den erfaring, som vi har, de ord, der betyder noget. For eksempel, hvis der står recovery, upswing, overheating, inflationary, så er det noget, der fortæller os, der skal strammes. Hvis der står downturn, recession, deflationary, så siger det noget om, der skal limpes. Når vi kigger på det, så er det jo interessant at se, at ECB klart har bevæget sig i en mere høgeagtig retning inden for de sidste 8, 9, 10 måneder. Meget, meget på linje med de forbedringer, der har været i europæisk økonomi. Det vi hører i sidste uge, det er i virkeligheden noget mere i den retning, men også at de godt vil prøve at blive bedre til og kommunikere fremadrettet. Men jeg var ikke skide imponeret over den måde, den landede på i det her. ECB er i gang med en proces om at prøve at lære at blive bedre til at guide markederne. Det, det, det, det skal, håber vi, de lærer. Okay. Men det er en læreproces. Der er et stykke vej nu. Ja, det synes jeg. Nå. Ser vi en renteforholdelse så i Europa i år? Nej, det tror jeg ikke, men jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt, hvor godt europæisk økonomi har det. Mm. Og hvis ECB skulle følge sit normale adfærdsmønster, så ligner det mere og mere en renteforhøjelse i år. Det betyder ikke, at det er det rigtige, fordi inflationsforventningerne er stadig lavere. Og det er det, jeg taler om før. Det er virkelig den konflikt, der er. Hvis de gør, som de plejer, så kunne de sådan set godt finde på det. Mm. Det vil bare være forkert. Og markedet er jo ikke priset til det, skal jeg sige. Så hvis vi fik en renteforhøjelse, hvis Mario Draghi kom ud i morgen og sagde, vi kunne godt tænke os at sætte renten op i juni måned, så vil det ikke være gode nyheder for den globale risikoappetit. Mm. Så vil de europæiske aktier tage en tur ned, og euroen vil blive styrket. Noget af det, vi kan se, der har holdt, når vi kigger på vores analyser af ECB's kommunikation, så holder de rigtig godt øje med, hvad der sker med euroen. Mm. Så hvis euroen går for stærk, og det har vi jo set, den underliggende tendens over det seneste år har jo klart været for en stærkere euro, det holder de meget kraftige øje med, og derfor skal man også sige, måske i virkeligheden, at euroen får lov at gå lidt stærkere, det holder dem tilbage i forhold til renteforholdelserne. Men modsat, så har vi altså også højere inflationsforventninger. Det ser ud som om, de er på vej til at lad os sige, på to års sigte, rammer de 2% inflationsmålsætning, og økonomien har det godt. Så vi er kommet tættere på en europæisk renteforholdelse, men lige nu, Så tror jeg også godt, Mario Draghi ved, at i 2011, der satte man renten op to gange på et tidspunkt, hvor det ikke skulle være sket. Mm. Og det kan man godt huske. Lars Christensen, ligesom at Janet Yellen, hun jo snart træder tilbage og overlader stolen til Jerome Powell, så er der også en udløbsdato på herr Draghi i ECB i 2019. Der er det umiddelbart slut for ham, og der går jo allerede rygter og snakke på gangen om, hvem det så er, der skal overtage den post. En af dem, som der bliver peget på, det er Weidmann fra den tyske centralbank. En mand, som jo altså har været relativt skeptisk over for, hvordan ECB har ført rentepolitik, så vidt jeg har set. Mm. Hvad kommer det til at betyde, hvis at vi får Weidmann på banen i ECB? Så Bundesbank, altså den tyske centralbank, som Jens Weidmann jo altså er chef for i dag, har jo igennem flere år været den kritiske røst internt i ECB-systemet, talt imod de kvantitative lempelser, og man skal huske på, at et af de store problemer med hele eurokonstruktionen er jo, at man har de nationale centralbanker, spiller jo en væsentlig rolle i beslutningsprocessen. Og derfor, hvis man sidder i Tyskland, og tysk økonomi har det godt, og egentlig underliggende også et relativt kraftigt inflationspres, stigende boligpriser, lav arbejdsløshed osv., osv., så kunne man jo godt, hvis man bare kigger på tysk økonomi, så skulle man jo have en renteforholdelse nu. Hvis man ser på græsk økonomi, eller italiensk økonomi, portugisisk økonomi, så er vi stadig nået fra, hvor de renteforholdelser, de skulle komme. Og nu kommer der altså så, hvis man flytter en mand ind i Eurotower i Frankfurt. Han flytter ikke så langt, fordi han sidder i Bundesbank, som jo også ligger i Frankfurt. Hvis det altså bliver Weidmann, så er det ret oplagt, at markedet i hvert fald forventer en mere højagtig i centralbankchef. Når det så er sagt, så ser vi jo også meget tit, at systemerne er tungere end den person, der bliver sat ind. Mm-hmm. Vi så det meget tydeligt med en Ben Bernanke, hvis man havde, da han var chef for Federal Reserve. Hvis man kigger på, hvad Ben Bernanke han sagde om pengepolitik, før han blev Federal Reserve-chef i sit akademiske arbejde og andet, så ville han have været meget mere aggressiv i de pengepolitiske lempelser, end det han fik igennem. Systemet sætter nogle bindinger på ham. Vi har nu en Jerome Powell, som bliver ny Federal Reserve-chef i USA. I princippet skulle vi være bekymrede kvæg hans baggrund. Han er ikke engang økonom, siger økonomen. men systemet binder selv systemet binder selv en Donald Trump, og nogle gange så binder systemet altså også en centralbank de regler, der er, de målsætninger, der er. Men jeg vil også sige, at Weidmann vil ikke være min drømme centralbankchef. Jeg synes, tyskerne i de senere år ikke har spillet nogen særlig konstruktiv rolle i forhold til pengepolitikken. Men modsat, hvis man får flyttet ham ud af det politiske system i Tyskland, selvom han selvfølgelig fysisk bliver i Frankfurt, flytter ham ud af det, så kan det da godt være, at det bliver en anden Weidmann. Og så må man jo så sige, i 2019 kan det jo også godt være, forhåbentlig, at vi har behov for renteforhøjelser. Fordi vi skulle jo gerne være i en situation, hvor at europæisk økonomi havde det så godt, at der var behov for renteforholdelser. Ja. Hvem er så din drømme? Ja. Undskyld. Jamen, det der med centralbankchef, og min drømme centralbankchef, jeg har jo tit sagt, at det er Chuck Norris. Og så siger folk, hvorfor siger du det? Jamen altså, det kommer så af det begreb, som jeg selv har kaldt Chuck Norris-effekten. Altså, I ved, når Chuck Norris, han er jo lidt af en supermand, når Chuck Norris, han laver armbøjninger, så løfter han ikke sig selv, så flytter han jorden. Og centralbanker kan jo det samme netop med det, vi kalder forward guidance. Når de siger, vi vil gøre noget, så ved vi, at markederne reagerer. Vi ved, at økonomien reagerer. Det, jeg vil sige med det her, det er, det, der i virkeligheden er afgørende, er ikke, hvem det er centralbankchef. Det er, hvad for nogle målsætninger centralbankerne har. Centralbanker, efter min mening, burde ikke lave ret meget. De går ud og siger, hvad er målsætningen? Og så sætter de i går sådan computeren til at købe og sælge. Det letteste job, centralbankchef i Danmark, dansk nationalbankdirektør, fastkurspolitik, nationalbanken kan bare gå ud og sige, her er fastkursen. Det er det her, vi intervenerer, køber og sælger. Og det kan man også gøre, hvis man har en inflationsmålsætning. Så derfor, min drømmecentralbankchef, det er en, der bruger rigtig meget tid på golfbanen, og meget lidt tid med at kommunikere, fordi han har allerede kommunikeret, eller hun, det her er vores målsætning, og vi agerer, så vi sikrer målsætning. Så for mig, så betyder det mindre, hvem der varetager den rolle. Bare den person er committed til, og sikre den målsætning, som man har annonceret. Der er altså magt i ordene, det er altså måske også derfor, I går ind og analyserer lige præcis på de ord, som der kommer ud fra centralbanken Lars Christensen. Jeg kunne godt tænke mig at åbne en flanke, som jeg godt ved er alt for stor at åbne på nuværende tidspunkt i det her program, men alligevel, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi snakker om centralbankernes magt og deres evne til at føre pengepolitik, og altså flytte samfundsøkonomier i en eller anden form for retning. Vi har også det her begreb, det store B-word, bitcoin, kryptovalutaer og blockchains. Vi skal ikke tale om bitcoin eller kryptovalutaer som sådan. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre dig sådan fra en pengepolitisk eksperts synspunkt. Hvad kan der ske, hvis at sådan noget som pengedannelse lige pludselig bliver sluppet fuldstændig fri, hvis vi ikke længere har en centralbank, der står bag at printe penge og skubbe penge ud i samfundet. Hvad vil det gøre ved en samfundsøkonomi, hvis sådan noget som blockchain lige pludselig kommer til at vinde indpas? Jamen, vi kan jo sige, at det, der er interessant i forhold til kryptovaluta-begrebet, altså uden at tale om nogle bestemte af dem, bitcoin og andre, begrebet er jo interessant i det omfang. Lad os nu sige, at det bliver succesfuldt. Lad os sige, at en ny valuta, lad os kalde den 24-7 coin, bliver accepteret betalingsmiddel. Den leverer en stabilitet. Man kan bruge den som penge. Man kan gå ind i 7-Eleven og betale med sin 24-7 coin. Man begynder at kunne lave transaktioner. De er almindeligt accepteret. Omkostninger ved at lave transaktionerne er lave. Der er stabilitet i den købekraft, som den genererer. Så er 24-7 coin blevet penge. Mm. Og så kan man jo sige, så konkurrerer man jo med centralbankerne. Og derfor kan man godt forstå, at nogle af centralbankerne er noget kritisk over for det her begreb. Alene ud fra et misundelsesperspektiv. Det skulle nødt ske, at de blev uinteressante. Så det ene element er jo i virkeligheden, at man kommer til at presse centralbankerne ud. Det tvivler jeg meget, meget på, sker i den meget, meget nærmeste fremtid i udviklede lande, hvor pengesystemerne er velfungerende. For danskere, for eksempel, hvor vi har et stabilt pengesystem, stabilt banksystem, priserne er stabile, så er der jo ikke rigtig nogen gevinst i at gå ud og lede efter noget andet. Men hvis man nu sidder i Venezuela, og den eneste valuta, man må bruge, det er bolivares, udstedt af det socialistiske regime, under ledelse af den noget tossede præsident Maduro. I øvrigt, at der er nær hyperinflation, så kunne det jo godt være, at man ledte efter et alternativ. Og hvis det alternativ kunne være dollars, Men det må man ikke handle med. Så render man rundt på gaden, og så finder man nogen i en sidegade, der vil handle med en. Og det er jo så det, man gør. Men man kunne jo også logge på sin computer og købe nogle kryptovalutaer. Og det er jo det, vi i høj grad ser, at der, hvor kryptovalutaerne har haft en interesse, det er der, hvor pengesystemerne ikke er stabile. Og derfor, hvis kryptovalutaer skal blive en succes, så skal de op og blive lige så stabile, lige så brugbare og lige så anerkendte som dollar, som kroner, som euro. Det kan jeg godt se ske over tid. Personligt meget skeptisk overfor, om det er lige præcis, at bitcoin er det, bliver. Men jeg kan godt se begrebet. Jeg mener, at man skal tage begrebet seriøst. Jeg synes lidt, at vi har en diskussion om det her, hvor vi på den ene side har, kan vi kalde dem kryptofantaster, som kun kan se noget fantastisk, og i øvrigt taler et sprog, der er totalt aldeles uforståeligt for almindelige mennesker og for økonomer, fordi det er teknik og det her. Og det skal jeg understrege, det har jeg ikke stor indsigt i. Og så på den anden side, dem, som bare siger, det er en boble. Jeg synes, vi skal tage det seriøst. Jeg synes, vi skal erkende, at historisk har det været sådan, at der har været private pengesystemer, der har været velfungerende, hvor der ikke har været statslige pengesystemer, og hvor at vi sagtens kan forestille os i fremtiden, at kryptovalutaer både kan spille en rolle som penge i visse lande, eller til visse typer af transaktioner, og måske også kan blive et investeringsaktiv på linje med for eksempel guld. Jeg tror på begge dele. Jeg tror ikke, det er sådan om 10 år, at vi kun har kryptovalutaer, men jeg kunne meget vel forestille mig, at der var lande, hvor man ikke har velfungerende pengesystemer, hvor kryptovalutaer kommer til at spille en rolle som nationale valuta, eller i hvert fald på linje med nationale valuta. Men Lars, betyder det dermed, at det ikke, altså, du ikke ser det som noget problem, at et samfund vel på en eller anden måde mister lidt sin evne til at føre velfungerende pengepolitik, som man vel gør, hvis man slipper det fri i de her blockchains? Jeg mener, at den østrigske økonom Friedrich von Hayek skrev tilbage i 70'erne en bog, der hedder Denationalization of Money. Den er interessant at læse, fordi den er skrevet i 70'erne, før alt det her sker, men hvis man læser den i dag, så man siger, hold, der er der noget kryptovaluta i dag, så hvis lytterne vil uddanne sig selv, få fat i den bog, den kan stadig købes, den kan øvrigt også findes på nettet, Denationalization of Money. Når man læser den, så noget af det, som Hayek fremsætter der, jamen, hvis det, der betyder, at man efterspørger valutaerne, hvis det er drevet af, at man efterspørger de valutaer, som sikrer købekraften, så kan man jo i virkeligheden sige, at hvis der er tilgængelige valutaer, der sikrer købekraften, så er det jo en sund konkurrence. Så holder de i og for sig jo centralbankerne på sporet, at de leverer varen. Man kan sige, jamen det er jo ikke nødvendigt, hvis centralbankerne allerede leverer varen, som de store hele gør i USA og Europa og i Danmark. Men det gør de altså ikke i Venezuela. Det gør de ikke i store dele af Afrika. Mm. Der er lande i Afrika, hvor der er betydelige fluktuationer i valutakurserne, hvor der er høj inflation. Et eksempel er jo Venezuela, eller hvad hedder det, Zimbabwe, der i 2008 havde hyperinflation, som i virkeligheden betød, at folk holdt op med at bruge Zimbabwe-dollaren. Og man tog så senere konsekvensen, simpelthen at afskaffede sin egen valuta. Så i det omfang, at kryptovalutaer kan blive en sund konkurrence om at sikre stabilitet, så er det positivt. Det, man kan selvfølgelig kan stille spørgsmålstegn ved, som man gør, det er at sige, jamen, der er kriminelle handlinger, der foregår. Det er et element i det. Det andet er det en trussel mod den finansielle stabilitet? Mm-hmm. Og er det i virkeligheden sådan, at hvis vi vil tage risiko og gerne vil rundt om den finansielle regulering, der er det så over det her, vi kommer i? Og det er klart, at den næste fase her, det er, vi kommer til at få en diskussion om, hvordan reguleres det her rigtigt? Er det penge? Er det casinos? Er det spilvirksomhed? Hvad er det? Og derfor så skal vi have en diskussion globalt og også i Danmark om, hvad er den reguleringsmæssige ramme for det her? Og der må man jo så håbe, at man ikke ender i det der, det skal bare forbydes. Fordi så er vi helt sikre på, at det ryger ud i det allermest sådan narkohandleragtige marked. Men Lars, forudser du dermed sådan en eller anden form for tandemagtig forløb, hvor at centralbanker kører sideløbende med et eller andet cryptocurrency? Ja, det tror jeg. Mm-hmm. Jeg tror ikke. Jeg tror også, hvis om 20 år, så er at den valuta, vi bruger de fleste steder, det vil være centralbankudstedte valutaer, men jeg tror, der er en udsigt til, at det her kan komme til at være noget sideløbende, og i visse lande kan det gå hen og blive demoneret. Og så må man jo sige, at der er jo altså faktisk centralbanker, der kigger på kunne man selv udstede kryptovalutaer? Altså, der er diskussioner af, hvad kryptovalutaen er. Er det bare, fordi pengene er elektroniske? Så er vi der jo allerede. Altså, i Danmark er der jo ikke ret mange, der render rundt med kontanter. Der er langt de fleste transaktioner jo elektroniske. Det, der virkelig gør det anderledes, det er, at pengeskabelsen ikke er kontrol over en central magt, men er en computeralgoritme, så at sige, står for pengeskabelsen. Mm. Og nu har du brugt ordet valuta rigtig mange gange, og det er måske også i mangel af bedre, Lars Christensen, fordi vi taler jo om det her krypto et eller andet, som ja, enten en valuta, og der er nogen, der kalder det et aktiv, og der er nogen, der kalder det en teknologi, i hvert fald blockchain, der ligger nedenunder, det er vel en teknologi. Men ved vi ret beset, Lars Christensen, hvad vi har med at gøre? Er det en valuta, eller nej, eller jeg kan heller ikke, jeg kan heller ikke lide at kalde det en valuta, fordi så kalder jeg det jo samtidig penge. Og økonomer så siger vi, som økonomer siger vi, at penge skal være, for at noget er penge, skal leve op til tre ting. For det første skal vi kunne bruge det til transaktioner, og det skal være udbredt som transaktioner. Mm. Altså at jeg går ned i 7-Eleven og køber en cola, og så betaler jeg med den her, de her penge. Det gør vi som bekendt ikke i dag med nogen kryptovalutaer. Men dog, der er visse tegn på, at visse aktører er begyndt. Nethandel kan man bruge. Bitcoin har vi set inden for senere år. Men det er jo stadig helt, helt meget ekstremt begrænset. Så det lever det ikke rigtig endnu op til. Det andet er, at det skal være en måleenhed. Altså, vi har en idé om, hvad 100 kroner er. Hvis noget fluktuerer 20-30% på få dage, så er det en ret dårlig måleenhed. Men, som sagt, Bolivares i Venezuela gør det også. Ja. Og derfor kan man så også diskutere, om Bolivares er penge. Det er der i hvert fald ret mange i Venezuela, der gør. Og så er det sidste, det er noget, vi skal kunne bruge til at opbevare værdi. Og igen, problemet, hvis det svinger rigtig meget i værdi. Nu kan man sige, hvis man har haft bitcoin, så har det jo været dejligt, så er værdien kun gået op på nær de sidste måneder, hvor den er nede 30%. Og der kan man sige, det er måske ikke det, man vil opbevare sin ting. Så det er ikke penge, men det har mange karakter. Det kunne, ja, der, for mig at se, er der kryptovalutaer, der kan udvikle sig til penge over tid, især hvis det forløber det her stabilitetsproblem. Og så jeg tror måske, at vi kan tale om, at der kommer to parallelle ting. Altså, at vi kan have nogle kryptovalutaer, som egentlig udvikler sig til penge, for eksempel i visse lande, eller til forskellige typer transaktioner, og så kan vi tale om kryptoaktiver, som får en rolle, som svarer til guld, som kunne være noget, som for eksempel pensionskasser kunne have i deres beholdninger. Men jeg vil nok sige, at hvis vi nu tog en pensionskasse, så ville de givetvis komme til at holde endnu mindre af det af en kryptoaktiv, end de holder råvarer i dag. Og hvis vi kigger på en gennemsnitlig dansk pensionkasse, så har de næsten ingen råvarer. Så vi taler meget, meget småt, alene på grund af den volatilitet, der er aktiv. Men det er noget, som jeg tror, vi kommer til at se blive taget seriøst af professionelle. Men vi er der. Det her er den meget, meget tidlige barndom. Altid spændende at se, hvad der udvikler sig fra den meget, meget tidlige barndom til at blive et voksen mod et menneske. Om det er kryptovaluta, ja, det må tiden vise. De her tager jeres hørebøffer på. Vi skal have Lav Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Jeg mener jo, det er bare et eksempel på IT-industriens voldboldning af samfundet, som vi jo så vid udstrækning er vidne til i det digitale verden. Og da alle de ikke rigtig forstår det, så falder de på halen på det. Men det skal vi ikke starte med at kalde for en regneenhed? En regneenhed? Jeg ved ikke, hvad det er. Men Lav Svendsen, er det ikke bare, fordi du ikke selv forstår, hvad det er, vi har med at gøre? Hvad? Er det ikke bare, fordi du ikke selv forstår, hvad det er, vi har med at gøre? Jamen, altså, uanset om du forstår det eller ej, må du forholde dig til det, ikke? Mm. Altså, det må du jo forholde dig til. Så at sige, er det noget, du vil putte dine penge i? Så siger nej, det vil jeg ikke, fordi der findes ikke nogen form for opbakning i systemet, som skulle sandsynliggøre, at der er værdi bagved det. Og derfor så mener jeg, at de her, som i øvrigt kan være sympatisk nok, at man demonterer centralbankerne, men hvad hedder det, at det kan man ikke rigtig bruge til noget. Nej, men Lav Svendsen, der er stadigvæk et stykke vej fra, ligesom som jeg hørte dig sige, kryptovalutaer, nej tak, og så til, hvad Lars Christensen, han ligesom siger, lad os nu prøve at forholde os sådan, ja, åbent til det, og så se, hvad det kan ende med at blive. Jamen, altså, hvis man laver nogle nye IT-systemer, som kan konkurrere og fungere på en eller anden måde omkostningseffektivt og sikkert, og ikke være svævende uden blå luft, for der er ingen, der aner hvem, der kan kontrollere det, eller hvem, der holder styr på det, eller noget som helst. Eller hvem, der løber med pengene for at udstede de der penge. Ikke? Der er jo en udmøntningsfordel altid ved det. Ikke? Der er nogen, der løber med penge, det skal man huske. At det er jo ikke, det er jo ikke noget nulsumsspil i den forstand. Ja, det er det, fordi der er nogle andre, der er så tosset, så de kører dem. Men der er jo nogen, der løber med kagen. Ikke? Mm. Altså, jeg vil hellere have min kryptovaluta, det er jo aktier. Hvad mener du med det? Jeg vil hellere have aktier, end jeg vil have centralbankpenge. Mm. Fordi aktier kan forhåbentligvis give meget mere afkast, fordi virksomheder lever og tjener penge, end en dollar, der står til nul, kan give, eller en krone. Mm. Aktier er min kryptovaluta. Okay, Lars Svendsen. Jamen lad det blive ved det med kryptosnakken for den her gang, fordi der er også masser af andre ting, jeg gerne vil høre dig om. Vi skal omkring Storbritannien. Der sker ting og sager. Derovre fortalte du mig, da vi talte lidt tidligere på morgenen, en stor entreprenør, der er gået konkurs. Ja, det er jo en, der hedder Carillion, som har været ude at hænge i kanten i faktisk temmelig lang tid. Og det er jo en stor banan, også fordi han, så vidt jeg forstår det, har engageret sig en del med sådan noget offentligt partnership, alle de der moderne ord. Mm. Med byggeri. Han har 45.000 ansatte cirka, og nu har han altså måttet bede om at blive likvideret. Så det er sådan en og det er store projekter, han driver rundt på med. Altså hvis du skal bygge en bro og sådan noget, eller hospitaler, så er det ham, der kan klare det. Så det er lidt af en ordentlig smækker til dem over England, hvor byggesektoren jo lang tid kørte godt, og den er begyndt at drosle ned efter Brexit-balladen og alt det der, at boligpriserne ikke stiger mere end over. Men det er virkelig en stor en, og man har prøvet at rekonstruere det, men det er så ikke lykkedes. Og det har noget, der har været på vej længe, det her. Det er ikke noget, der er ikke sådan et granatschok. Det er noget, der har hængt i neglen i vel mindst et halvt år. Men Lars Svendsen, er det noget, der giver dønninger ind i resten af aktiemarkedet? Ja, det vil jeg ikke sige. Hvis du kigger på England i dag, så er det uforandret, men så det kan man vel ikke sige, at det gør. Mm. Men det er jo så et spørgsmål mere om det kan sådan inden for byggesektoren derovre kan begynde at give røvl og bøvl med, at alle finder ud af, at nu kører det altså ikke så godt, som det gjorde. Mm. Og de her, de arbejder jo med meget lange projekter, det skal man huske, ikke? Altså, nogle af, hvis du bygger et hospital, så det skal vi også prøve herhjemme, så kan det jo være 3-4-5 år, og hvis det så skal bygges i sektioner, så kan det være i 15 år, ikke? Ja. Det er en stor banan, der rødder han, og den der branche har man jo typisk voldsomt mange underleverandører. Du har vel underleverandører på mindst samme niveau som det, du har egne ansatte, ikke? Mm. Det er det, der sker. Ellers tager vi også hul på en ny uge med lukkedag i USA. Hvad ligger der på dit skrivebord, hr. Svendsen, sådan en mandag morgen her, hvor du skal tage stilling til, hvad du kommer til at gøre resten af ugen, vel? Ja, det kommer til at gøre resten af ugen, det er, at vi optager os jo lidt af det derhjemme, ikke? Og det bliver jo altså Pandora i morgen. Kapitalmarkedsdag fra Pandora i morgen, ja. Ja, og de kom jo, vi sidder jo så lige midt imellem, ikke? Fordi de kom jo i, var det fredag eller var det torsdag? Fredag, ikke? Med sådan en update. Torsdag, ja. Så derfor ved vi jo sådan nogenlunde, hvad den der plan skal gå ud på, men vi ved det ikke i sådan mere præcist, og det skulle så komme i morgen. Og det er jo en aktie, som alle er uenige om den er billig eller dyr, fordi den er jo for så vidt lavt prissat ud fra almindelige nøgletal, ikke? Altså p-kvoter, ikke ud fra indkapitalforholdene, det kan man ikke påstå. Men ud fra, hvad hedder det, indtjeningsevnen, men balladen er jo, hvis det jeg kan læse imellem linjerne, det står jo ikke, de skriver jo ikke med en stor overskrift, det gør man jo aldrig sådan, at det der med charms ser ud til at være ved at køre træt. Det er jo det, der står, at væksten skal komme fra, at de skal have flere egne butikker, sådan, så de tager detaljavancen hjem. Også, og det er altså, at hver kugle giver et større omsætning, ikke? Mm-hmm. De også har sidste led med. Og så skal de lave andre ting, ringe og øreringe og halssmykker og sådan nogle ting, og så er, end det bliver den gamle trækhest. Og det er jo altid lidt svært, når en virksomhed skal skifte motor. Hvor det der jo bare kunne køre på, eller bare, de har kæmpet for det, ikke? Men altså, de har jo virkelig råsolgt de her charms. Ja. Kuglearmbåndene. Og når det så ser ud til, at de skal være glade for, at hvis det kan vokse bare lidt, så er der altså nogle andre boller på suppen. Og så er der jo altså hele den her short-historie, Lars Svendsen, som altså også kører vildt og voldsomt i Pandora. Nu er der altså nogle af de her hedgefonde, som ser ud til at have lukket deres short-positioner. Men de kan vel hurtigt hoppe ind igen, eller hvad, hvordan ligger den historie? Ja, det kan de jo. Det er også det, jeg kunne sige. Det er jo en aktie, hvor man er meget uenig, ikke? Og, og det er det ikke 7% eller sådan noget, de ligger på i... At man altså den udstående aktiemængde er blevet solgt den forkerte vej, eller, altså lånt og solgt. Så det er jo, temmelig meget, at de stadigvæk presser på med det, men det er evident, at jeg så for den, da Carnegie kom med en meget god kommentar, at de kan ikke bedømme det. Og nu er vi så også lige her i orkanens øje nu og venter på tingene i morgen, ikke? Men det er, den er altså svær at finde ud af, fordi det er den lange udvikling kontra de korte nøgletal, ikke, som jo stadigvæk gør, at aktien kan være interessant. Og så er det en aktie, hvor det hele er ude i frit flow. Der er jo ingen majoritetsaktionær eller noget som helst. Og der vil sige, at det gør jo, at så kan sådan en aktie svinge mere. Pandora, som altså fortsatte sin nedtur i fredags, også efter at de altså var kommet ud med ikke så positive meldinger allerede om torsdagen, der er kapitalmarkedsdag i morgen, så det bliver altså spændende at holde øje med. Lars Svendsen, du er offentliggjort sådan set, at du var ved at være interesseret, fordi den har fået så mange hug, at den var ved at være billig. Ja, det er jo det. Det er jo det, der forhold med det er, for så vidt jo en ud fra udbytte og hvad han tjener og så videre løbende, så er det jo godt nok. Men balladen er jo, at det er ikke så meget indkapital i butikken, når man korrigerer for immaterielle aktiver. Og det er jo sådan en rettighed til at sælge deres egne produkter, så det er jo sådan lidt af min hat og i min hat. Men det andet er jo, at det der med den langsigtede, hvis de ligesom også selv erkender, at det er så min fortolkning af, hvad der stod forleden. De skriver jo ikke direkte, vel? Det er jo togsnak, ikke? Men det er sådan ligesom centralbanker, det er jo altid togsnak, ikke? Det var det lidt. Hvis du kan regne baglæns og se, at det tyder på, at de ikke regner med, at der bliver nogen nævneværdig vækst på charms, ikke? Og det er jo altså svært, hvis det bedste, du har, har været maskinkraften i det hele, den kører flad, ikke? Ja. Nå, Lav, spændende at se, hvad der kommer til at ske for Pandora i morgen. Vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Hej. Så vidt altså her Svendsen og de aktier, han kommer til at kigge på. Pandora i hvert fald i morgen, når der er kapitalmarkedsdag. Michael, han har sendt en mail ind til os her i studiet, som jeg kunne tænke mig at tage op med dig, Lars Christensen. Han skriver, centralbanker vil aldrig afgive magten og kontrollen med pengestrømmen. Det gælder virtuelle eller fysiske penge. En anden ting, jeg vil godt høre, hvorfor det er så vigtigt, at vi har et 2% inflationsmål. Ja, altså det første var en kommentar. Det andet, et spørgsmål. Hvorfor er det så vigtigt med en 2% inflationsmål fra centralbankens side? Det er jo en 2-timers forelæsning, eller om op på, det bliver svært på 4 minutter. Ja. Jeg skal sige, at jeg foretrækker ikke en 2% inflationsmålsætning. Jeg tror, der er forskel på, hvad der er godt for forskellige lande, men det, som jeg igennem flere år har advokeret for, blandt andet for USA og for Europa, er en nominel BNP-målsætning. Jeg synes, vi har et problem med, nogle gange kan inflationen godt blive flyttet af andet end pengepolitikken. Hvis oliepriserne lige pludselig stiger, skal centralbankerne så reagere på det? Det gjorde ECB i 2011 fejlagtigt. Derfor kan jeg bedre lide, at man skulle have en fokus på nominel BNP-målsætning. Det er så også noget af det, man taler om i Federal Reserve i øjeblikket. Så nej, der er ikke noget naturgivende med det der. Men 2% inflationsmålsætning har vist sig at være markant bedre end meget andet centralbanker har lavet indtil begyndelsen af 90'erne. Okay, så der er altså ikke noget hugget i sten om, at det skal være 2% inflationsmål, og hvis man skulle lytte til dig, så behøver det altså bestemt heller ikke at være sådan, hvorfor centralbankerne de hærer sådan fast i det. Ja, vi kan se, om de måske slipper der lidt i den kommende tid. Lars Persson, vi lever ind i de sidste minutter af Millionærklubben. Lad os tildele dem det aktuelle aktiemarked. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre, for god ordens skyld, hvor Pandora handler denne morgen. Jamen, den er nede med 0,55, altså 581,60 i øjeblikket, så ja, der er faktisk ikke så mange af de store danske aktier, der ligger oven vande. Jeg ved, AP Møller ligger, og så ligger Vestas, og Christian Hansen er også kommet lidt tilbage efter sådan en lidt skuffende regnskab, så det gør, at det danske C20-indeks er nede med 0,2, og det er egentlig hele resten af Europa. Det er kun Norge, der er blot i øjeblikket. De har jo også fået en ny blå regering, så det ved jeg ikke, om det er det, der flasher her til morgenstunden af. Men ja, Finland er nede med en 33, og det er jo vel Metso, der er kæppen i hjulet, kan man sige, med en fald på lige omkring 10%, 9,8 for at være helt nøjagtig, men lidt kedelig morgen. Og kigger vi ned til Tyskland, så er det faktisk Adidas, men også Puma rykker frem. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at håndboldherrerne spiller med Puma på maven. Så... Lars Persson, hvad kigger du på i løbet af den her uge? Er der noget særligt, du skal holde øje med? Ja, det er jo sådan lidt træls uge, i hvert fald regnskabsmæssigt, så man kan jo nok sætte sig i vognen og tænke på, at der kommer nok måske endnu en justering. Altså, der kan komme nogle nedjusteringer, ligesom vi så på Solar og nu med Metso. Det er nu, at de kommer, så vi kan lige så godt spænde sikkerhedsbæltet og være klar. Men altså stadigvæk en lille smule i venteposition til de regnskaber, som altså kommer til at falde her i løbet af de næste par uger. Vi må se, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Vi følger selvfølgelig op på det hele her i Millionærklubben. Tusind tak til Lars og Lars, Christensen og Persson, fordi I var med mig her i studiet i dag. Vi fortsætter selvfølgelig debatten igen i morgen i Millionærklubben kl. 9.05. Lige om et øjeblik, så er det Lars Trier Mogensen og det røde felt, der er klar til at tage over her på Radio 24/7. Inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig have en nyhedsopdatering. Den kommer her, hvor klokken er 10.